Nayebiteo, bolingwelo toninyo, yakabi otamisinga moto. Utumalinga ye na pota nanga ya kala, anga na bela kamaladi ya tolinga. Lelo lisusu utumalinga bandeko, nikono ya bolingo yanga na yokabi, negabe yo miminga mbo. Nakoyebisa na famina nga, nakola kisa yo po bayebaka yo. Bayeba mwasi ya tamwisanga moto, soki nikwelelo makoto na yobo. Soki nakufi yeba koyeba yobo, ozali kupamblo ya basusi na nga. Negabe yo fidelite yo. Agabi. Bata aux amis coupables à ceux qui peinent à couffer, caca. Naïe bitéo, bolingwelo toninyo, ya gabi otamisinga moto. Otumalinga ye na pota nanga ya kala. Maladi ya kolinga, lelo lisusu otumalinga bandeko, ikolo ya bolingo yanga na yo gabi, negabe yo miminga mbo. Nakoyebisa na famina nga, nakola kisa yo po bayebaka yo. Bayeba mwasi atambwisanga moto, soki likwelelo makoto na yo bo. Soki na kufi eba koyeba yobo, ozali kupamblo ya basusi na ngai. Negabe yo fidelite yo. Linganga ya gabi, oso moko ya bolingo na kati ya sanza. Ah, gabi. Motema mozali moko, tina nini yoko linga mibali misato. Oh, oh ya gabi, ye bakate linzanzali bonga kana langyongo ya. Linganga ya gabi, oso moko ya bolingo na kati ya sanza. Bolingo ya sanza moko na ndambo mabe. Motema mozali moko, tina nini yoko linga mibali misato. Bolingo sa la kompanyi. Oko mika bola oko mi. Oh, oh ya gabi, bakate linzanzali bonga kana langyongo ya. Mwasi ya bonga na mobali mama e. Moko ya bolingo na kati ya sanza. bolingo ya lokuta mabe motema mozali moko tina nini yo kolinga mibali misato kompani ya mibali omona wapi mama oh, oh ya gabi yebaka te linzanza libongaka na langi ongoya mwasi ya bonga na mobali linzanza libonga na langi. Come on. Hey, hey, hey, hey, hey.